Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün İtabella'da kampanya şarkıları, yani Napolitanları dinleyeceğiz. Kampanya, İtalya'nın çizmenin burnuna doğru diyelim, yer alan bir güney bölgesidir ve Napoli bu bölgenin en bilinen, en büyük şehridir. Ana dilde ilk örnekleri 16. yüzyıldan itibaren kaydedilen, arp ve udun eşlik ettiği 3-4 sesle söylenen kısa besteler olan Villanella ile bu tür başlamış kabul edilir. 18. yüzyılda halk tarafından anlaşılmayı amaçlanan bir opera türü olan opera buffa, yani aptal ya da basit operanın yükselişiyle şarkılar da sahneye çıkar. 19. yüzyılda Napolitan Şarkılar Festivali başlar. Festival her Eylül ayının 7. gününde Piedi Grotta Meryem Ana Kilisesi'nde Napoli'de yapılmaya başlanır. 1880 ile beraber Napolitan şarkıların altın dönemi başlamış kabul edilir. Şimdi bu altın dönemden en bilinen Napolitan şarkılardan birini dinleyeceğiz. Bana bu şarkıyı 2001 yılında Napoli'de bir taksici öğretmişti. O yüzden çok çok iyi hatırlıyorum sözlerini, çok gülmüştük o zaman. Funicula geliyor. Sergio Bruni yorumuyla. Hayır, sirene mana sayet tu sai a tu tu sai a tu a tu sto cor in grado più di spiet farmen un po farmen un po a tu lo fuoco goccia ma si fu te lascia sta e non tu corra presso non ti strui sulla guarda Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Noppe a mea, funiculi, funicula. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Noppe a mea, funiculi, funicula. Ne iam dalla terra la montagna non passa in cielo. Se vedo Francia procida e la Spagna e vega a te. Tirato culi funo di tempatta in cielo se va. Se va con mano viente all'intrasatto, vuoi saglia sa. Yamme, yamme, goppe, yamme, ya. Yamme, yamme, goppe, yamme, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Goppe, yamme, ya, funiculi, funicula. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Goppe a mea, funiculi, funicula. Se ne saluto e ne se ne saluto la capa già. E giù dove è tornata, poi è venuta, sta sempre qua. La capa vota, vota, attorno, attorno, attorno a te. Attorno a te. Lo cuore canta sempre un talurno, sposammo in e. Sposammo in e. Yamme, yamme, goppe, yamme, ya. Yamme, yamme, goppe, yamme, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Yamme ya funiculi funicula. Yeah, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Latte a mea, funiculi, funicula. Funiculi Funicula'yı dinledik Sergio Bruni'den ve hemen bir diğer Napolitan klasiğine geçiyoruz. 1898'de Eduardo Di Capua tarafından Giovanni Capurro'nun bir şiiri üzerine bestelenen eserin en meşhur kayıtlarından birini dinleyeceğiz. Bestelenişinden neredeyse 100 yıl sonra 13 Eylül 1994'te İtalya'nın Modena kentinde bir konserde Bryan Adams'la düet yapan Luciano Pavarotti'den dinliyoruz. O Sole Mio. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca para già una festa. Che bella cosa una giornata sole. Ma Sole Mio dinledik Bryan Adams ve Luciano Pavarotti düetiyle. Şimdi hemen vakit kaybetmeden bir diğer meşhur Napoliten'e geçelim. Vincenzo Russo'nun sözlerini yazdığı Eduardo Di Capua ve Alfredo Mazzucchi ile beraber bestesini üstlendiği 1899'da ilk kez seslendirilen Maria Mari gelecek şimdi. Yüzyılın en büyük operacılarından biri kabul edilen İtalyan tenor ve aktör Beniamino Gigli'den dinliyoruz Maria Mari. Sparam in Tabellada bu hafta Canzoni Napolitano, yani Napolitan şarkılarına yer veriyoruz. Maria Mari'yi Beniamino Gigli'den dinledik. Sıradaki Napolitan 1950'de Sorrentolu Salve Desposito tarafından bestelenen ve sözlerini Domenico Tito Manlio tarafından yazılan, orijinal olarak da tenor Tito Schipa tarafından söylenen Anima e Core var. Bu şarkı çok kişi tarafından yorumlanmıştır. Çok tenor, çok popstar tarafından söylenmiştir. Ama bizler şimdi bu meşhur Napolitan'ı, Ruh ve Kalbi, 50 ve 60'ların ünlü müzisyeni Claudio Villa'dan dinleyeceğiz. Anima e Core. Nuiga per dimma pacio suona, non ci dicimma mai perché. Bocca cavasa non ne vonna, non so sti bocche o inè. Pure te chiamma non risponna, per fa dispietta a me. Venimmoci a così, anima e core. C'è la samma ch'io manca penora. Sto desiderio te mi fa paura. Campa con te, sempre con te, per non morire. Che c'è di cima fa parole amare, si ho bene può campare un respiro, si smania pure tu per chi sta amore. Tenimmoci a così, anima e cuore. Forse sarà con chianto dolce, forse sarà che bene fa, quando mi sento più felice, non è felicità. Specie c'è vuote tu mi dici, distratta verità. Anime e Cure'den tüm zamanların en güzel Napolitanlarından biri arasında yer almış bir diğer klasiğe geçiyoruz. Sözleri şair Aniello Califano ve bestesi Enrico Canio'ya ait şarkı, Birinci Dünya Savaşı sırasında cephede sevdiği kadından uzakta savaşan bir askerin üzüntüsünü anlatıyor. Bu parça ayrıca Napoli futbol takımının taraftarının da marşlarından biridir. Biz Anna Magnani yorumuyla dinliyoruz. Assurdato innamorato. Stai lontana da sto cuore e a te buono il tuo pensiero. Niente voglio, niente spero, cade netto sempre a fianco a me. Sei sicura di st'amore, come mi so sicura te. Oi vita mia, oi cuore, oi questo cuore, sei stato il primo amore, o prima e l'ultimo sarrando. Quando a notte non te vedo, non te sento in tasti braccia, non te vado che sta faccia, se non da stregna forte in braccio a me. Ma se t'hanno masti sonno, mi fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, sei stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai con me. Scrive sempre, sta con te, io non penso che a te solo, un pensiero mi consola, cado niente sulla bocca a me. Ma più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, sei stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarrai per me. Oh, mi stato, oh, prima amore, oh, prima l'ultima, arrivo. Anna Magnani bizlerleydi. Libero Bovio'nun sözlerini yazdığı ve Francesco Bon Giovanni'nin bestelediği şimdi dinleyeceğimiz Napolitan şarkı, 1981'de de Mario Merola'nın güzel performansıyla şarkının hikayesinden ilham alan bir filme de vesile olmuştur. Amerika'ya gitmek için Napoli'deki evini terk eden bir adamın annesine ne kadar çaresizce yalnız kaldığını anlattığı bu Napoliteni Ranieri yorumuyla dinliyoruz. Lacrime Napolitane, Napoli'nin gözyaşları Açık Radyo'da. Thank mia cara madre, la vostra zina e a sta lontana ci dava mai. Come vorrei abbicciato e piantare, come vorrei sentino s'ampugnare. Ai ninna miei bacito lo presepe, e a tavola mattito piazza mia, fallito guanna sera da vigilia. Con la tinietta pure e saburire. Esce la costa lacrima d'America, a noi la pulita. Mia cara madre, che so e denaro, e chi si chiama padre non so niente, ma tengo qualche dollaro e mi pare, che non so stata mai tanto potente, ma sono tutte in notte a casa mia, e se creatura me ne senta voce, ma voi è madonna gomma la Maria, questa d'ambietta andando via in croce. E se ne costa lacrima sta America, a noi la pulita. Noi cacci gli agni mochiere Napoli, con mia madre stupane. Vi ti scrivo che sono tu le chiamme, chi la lasciata e sta lontana ancora, che faccio si è figlia donna mamma, facita la turna che la signora. Io non un giorno me ne resto fuori, e resta fatica per tutto quanto, i caccia per sta casa patria onora. Io so carne ma ciel, so emigrare. A noi napulitano, a noi cancio e chiagnimmo Napoli, con mia madre stupane. Lacrime Napolitane'yi dinledik Ranieri'den. Şimdi vakit kaybetmeden 1902'de Ernesto De Curtis tarafından bestelenmiş, sözleri kardeşi Giambattista'ya ait bir diğer Napolitan'a geçeceğiz. Surienta'ya dönüş, Torna a Surienta'yı 1970'lerin ünlü İtalyan sesi Milva yorumuyla dinliyoruz. Viro mare quanto è bello, spira tanto a sentimento, come tu a chi tiene mente, lasciato fai a sonna. Guarda, guardi su ceretino, siente si esti sciurarancio, nu profumo così fino, dindo cuore se ne va. E tu dici guarda Dio, t'allontana da stupore, dalla terra dell'amore, tieno cuore non tornare. Non me la sa, non darmi sto dormiente, torna su riente. Fammi campare. Viro mare tu sorriente, che tesoro te ne fondo, chi ha girato tutto mondo, non l'ha vista con macca. Guarda attorno sti sirene, che ti guardano incantate, e ti vogliono tanto bene, che volessero passare. E tu dici guarda Dio, t'allontana da stupore, dalla terra dell'amore, tieni il cuore nu. Non me la sa, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi guarda Dio, da lontano da stupore, dalla terra dell'amore, pieno cuore non tornare. Non me la sa, non darmi sto dormiente, torna sorriente. Milva, Torna Surriento yorumuyla radyonuzdaydı. Roberto de Simone tarafından operası da yapılan bir masal olan La Gatta Cenerentola'dan bir Napoli tarantellası dinleyeceğiz şimdi. 1933 doğumlu Roberto de Simone aynı zamanda bir İtalyan müzikoloğudur. Oi mamma, camo bene, Açık Radyo'da. Oi mamma, canta tu! Bim bom bom! Oi mamma, canta tu! che sente ogni paga fanno fino a duce figlia e ante fino a duce hai mamma come vai hai mamma come vai hai mamma come vai Mamma Camovene'den sonra 1930'da bir Napoliten var sırada. Rodolfo Falvo tarafından bestelenen, sözleri Enzo Fusco tarafından yazılan parçada bir erkeğin sevdiği kadına yönelik ilanı aşkını dinleriz. Adam sevgilisinin bir arkadaşına hitap eder ve ondan uykusunu kaybettiğini ve bu güçlü tutkuyla artık yaşayamayacağını arkadaşına anlatmasını ister. Ama son satırda sevdiği kadının aslında konuştuğu kişi olduğunu anlar. Biz bu özel Napoliten'i Roberto Mulano'dan dinliyoruz. Roberto Mulano ünlü bir Napoli şarkıcı ve gitar virtüözüdür. Şimdi Dici Tancello Vuhe geliyor. Dici Tancella sta compagna vostra che ha già perduto sua nea fantasia che pensa sempre che è tutta vita mia e io non ci volesse dicere ma non ci saccia di a voglia bere a voglia ben assai dici Tancella voi che non mi scorda mai è una passione che io forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Dici Tancella che è una rosa maggio che è assai più bella una giornata di sole da bocca soia più fresca di viola io già volessi sentire che innamorati mi a voglia bene, a voglia ben assai, dici Tancella voi, che non mi scorda mai, è una passione, più forte una catena, che mi tormenta l'anima, e non mi fa campare. Una lacrima lucente v'è caduta, dici te meno poca, a che pensate? Questo occhio dolce, voi sola mi guardate, lavamma c'è sta maschera, dicimma verità. Ti voglio bene, ti voglio ben assai, sì tu che sta catena, che non si spezza mai. Suona gentile, sospiro mio carnale, ti cerco come l'aria, ti voglio per campare. Dici Tancello Vuhe'den sonra oldukça başarılı olan bir Salvatore Gambardella ve Aniello Califano şarkısı geliyor. İlk kez 1911'de Politeama Tiyatrosu'nda Gennaro Pasquarello tarafından seslendirilmiştir. Monica Vitti'nin meşhur kalça hareketli Mossa'sını da tanıtan film diye bilinen Marcello Fondato'nun filmine de ilham vermiş bir Napoliten'dir. Biz ise Udinese'li 1933 doğumlu şarkıcı Miranda Martino'dan dinliyoruz. Ninni Dirabuscio. Mio marito non so può più supportare la giacosa ro vestito ma già mettere a cantare tutte pronte sto aspettando la scrittura va a firmare non appena che madanna vado fuori a te buttare ho scelto un nome Cendrigoni ne tira a buscià ah, ah, ah. Addio mia bella Napoli mai più ti rivedrò ah, perderai tira a buscià. Ne conosco tante e tante che non so più meglio me e che lire e che brillante so tornato de tournée a fortuna si è capito coppa e tavola si fa capa di che chi è tacita che risorse può sperare Arisa veste smuovete è l'epoca che va. Napoli mai più ti rivedrò ah, hai perduto Tirabuscio. Per cantare non serve la voce e ho partito che ce vo per canzone mi ti ingroscio che fai bis quando vuoi dai il tuo cuore in coppa a piazza ai più ricchi abitue vi tu posi in panamazzo la terza istannanza a te e che sta vera tattica per nascendo se mo oh, oh, oh. Addio mia bella Napoli se andi ti rivedrò oh, sarà stella Tirabuscio. Miranda Martino bizimleydi. Sırada sözleri 1918 yılında Come Facetta Mametta gibi çok başarılı pek çok şarkının hali hazırda yazarı olan Giuseppe Capaldo tarafından yazılmış ve Vittoria Fassone tarafından bestelenmiş bir Napoliten var. Napoli'nin merkezindeki Porto Rico kafede garson olarak çalışan çekici ama çok huysuz Brigida'nın erkekleri kendine hayran bırakışını anlatan bu Napoliten'i 1937 doğumlu ünlü aktris ve şarkıcı Angela Luce'den dinliyoruz. A tazza e caffè. Donna Brigida, ehi! Vorria sapere perché si m'avvita facita sembra faccia maricciata. Ma voi guardate, che bella lui che mi avete presentata, i montacci si vanno accorgita. Ma questi modi frigida, tozze caffè parite, sotto trino zucchero e in coppa marasita. Ma è tanto che ha già avuta, è tanto che ha già girà, cotto c'è sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivò. Donna Brigida, mi fate soffrire. Più tempo passa, più va raffreddata, mi ci riscalda a caffè squisito. Oh bella e quasi pura vagelata, si dà delizio d'un caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma questi modi Brigida, tozze caffè parite, sotto trito zucchero e in coppa marasite. Ma è tanto che ha già avuta, e tanto che ha già girà, cotto c'è sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà. Qui si da mamma terra passatore, e io bellezza mia figlia caratare, si vuoi va divertita a cagnatore, mi faccio carta va senza denare, bella pareglia fosse ma famora. Ma questi modi Brigida, tozze caffè parite, sotto trito zucchero e in coppa marasite, ma hai tante cacce a buca e tante cacce a girà. Corso c'è sotto la danza, fino a morte manda arrivà. Ma tutti vanno in frigida, tutte cose parite, sotto trito zucchero e un coppo marosite. Ma hai tante cacce a buca e tante cacce a girà. Corso c'è sotto la danza, fino a morte manda arrivà. Ma hai tante cacce a buca e tante cacce a girà. Corso c'è sotto la danza, fino a morte manda arrivà. Atatsa'ya Kafe, Angela Luce yorumuyla geldi. 1927'den bir kayıt geliyor şimdi. Sözleri Pasquale Bongiovanni'ye, bestesi Giuseppe De Luca'ya ait parçayı 1886 doğumlu şantöz Gilda Mignonetta'dan dinliyoruz. A Cartolina e Napule. Gilda Mignonetta radyonuzdaydı. Şimdi bu akşamın önemine uygun bir Napoliten var sırada. Quando nascette Nino, çocuk doğduğunda diye çevirebileceğimiz bir Napoliten bu. Bir 17. yüzyıl Santo Alfonso Maria de Liguria atfedilmiş bir Napolitendir. Şimdi bu Noel Napolitanını Noel gecesinde Napoli'li bir gruptan dinliyoruz. Nuova Campagna di Canta Popolare ya da NCCP'den geliyor. Quando nascette Nino, batte la Anna. Muhteşem meylemelerin ardından Itabella'daki bu haftaki son parçaya geçiyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz parça Teodoro Quattrao tarafından yazılmıştır. Ve Venedikli gondolcular tarafından teknenin hareketine eşlik etmek için kullanılan bir şarkı türü olan Barcarolla tarzındadır. Quattrao, Risorgimento yani İtalya'nın 19. yüzyıldaki birleşmesi sırasında aslen Napoliten diyalektinde yazılmış olan bu parçayı İtalyanca'ya çevirdi. Böylece ilk kez bir Napoliten İtalyanca söylenmiş oldu. Şarkının sözleri de şöyle, Napoli körfezindeki bir kayıkçının ağzından dinliyoruz biz bu şarkıyı. Muhteşem Santa Lucia bölgesini methederken dinleyiciyi bu havadar akşamın tadını çıkarmak için teknesinde bir geziye davet ediyor. Bir diğer büyük tenor Enrico Caruso tarafından yapılan bir yorumu dinleyeceğiz şimdi. Ben Cansın Sahesen, Itabella'daydınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere Santa Lucia ile kapatıyoruz. Sevgiler. Oh,